หน้าที่พระสังฆาธิการหลวงพ่อให้โอวาทพระลูกวัดรูปหนึ่งที่มาขออนุญาตไปอบรมพระสังฆาธิการไปอบรมมาทำประโยชน์ไม่ใช่อบรมมาต่อต้านกันหน้าที่พระสังฆาธิการต้องนำหมู่ทำวัดเช้าทำวัดเย็นไม่ให้ขาดบิณฑบาตไม่ให้ขาดลงฉันที่ศาลาไม่ให้ขาดฉันในบาตรเป็นวัดฉันหนเดียวเป็นวัดเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนามันถึงจะเป็นพระสังฆาธิการแท้อธิการแปลว่าผู้เป็นใหญ่แห่งสงฆ์นี่ช่วยกันเป็นใหญ่ให้มันน้อยลงน้อยลงเดี๋ยวมันจะไม่มีคนเข้าวัดนะจะบอกให้เวลาวันพระวันเจ้าการทำวัดสวดมนต์เช้าสวดมนต์เย็นพระเต็มวัด 40-50 องค์เนี่ยมีพระลงทำวัดไม่กี่องค์นี่มันแย่แล้วอย่าไปสำคัญตนว่าเป็นพระแล้ววิเศษหมดทุกอย่างไม่ใช่เป็นพระแล้วภูมิจิตภูมิใจความบริสุทธิ์กายวาจาสู้คฤหัสถ์ไม่ได้การเข้าหาครูบาอาจารย์มันก็มีประโยชน์เพราะมันมีที่เคารพยำเกรงถ้าขาดความเคารพยำเกรงมันสามารถทำผิดวินัยทุกสิ่งทุกอย่างอุปัชฌาย์วิบัติมีผู้กราบเรียนถามหลวงพ่อว่าการบวชที่อุปัชฌาย์วิบัติหรือศีลไม่สมบูรณ์ถือว่าการบวชนั้นไม่สำเร็จหรือไม่อุปัชฌาย์จะวิบัติหรือไม่วิบัติไม่สำคัญมันสำคัญอยู่ที่คณะสงฆ์ในเมื่อสงฆ์คณะนั้นที่เราเชื่อว่าท่านเป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์หรืออุปัชฌาย์ทำผิดแต่เราไม่รู้ว่าอุปัชฌาย์ผิดถึงแม้ว่าอุปัชฌาย์จะเสียหายเพียงองค์เดียวแต่คณะสงฆ์ยังมีศีลบริสุทธิ์อยู่บวชแล้วก็เป็นพระที่สมบูรณ์ตามพระวินัยอันนี้มันสำเร็จเพราะมติของคณะสงฆ์การบวชแบบหนึ่งบวชโดยไม่มีอุปัชฌาย์อาจารย์คือเราตั้งใจที่จะรักษาศีล5ศีล8หรือศีล227เราตั้งใจเอาเองแต่เราไม่แต่งเพศเหมือนพระใส่เสื้อใส่กางเกงแต่ปฏิบัติเหมือนพระอันนี้ก็บวชเหมือนกันสามารถที่จะสำเร็จมรรคผลนิพพานได้